telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Czwartek, 8 sierpnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ewakuowane dwa obozy harcerskie, ponad 700 interwencji strażaków przez gwałtowne burze. Kamala Harris kontra Donald Trump, 10 września, telewizyjna debata kandydatów do Białego Domu. Nowa instalacja Banksiego w Londynie skradziona zaraz po odsłonięciu. Strażacy odbierają setki zgłoszeń w związku z burzami przechodzącymi przez Polskę. W województwie śląskim do wieczora ewakuowano dwa obozy harcerskie, łącznie około 80 osób. Jak prognozuje Instytut Meteorologii, miejscami do rana może spaść do 70 litrów wody na metr kwadratowy. Do godziny 21 strażacy interweniowali ponad 700 razy, najwięcej w województwie śląskim, ponad 400. Jak powiedział rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol Kieszkowski, działania strażaków polegają głównie na wypompowywaniu wody z zalanych ulic i posesji. Prowadzone są także czynności zapobiegawcze. W województwie śląskim, w powiecie zabierciańskim, miała miejsce prewencyjna ewakuacja obozu harcerskiego pod namiotami. Nikomu nic się nie stało, to wszystko jest związane z procedurami bezpieczeństwa. Na południu Polski w czasie burzy może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy, natomiast w południowych powiatach województwa małopolskiego do 70. Słabsze burze przejdą na wschodzie i w centrum. Pogoda ustabilizuje się rano. Marta Szulborska, Polskie Radio. Nie żyje młody mężczyzna ugodzony nożem w Gdyni. Policja zatrzymała 3 osoby, trwają poszukiwania kolejnej. Najnowsze informacje ma Grzegorz Armatowski. Dramat rozegrał się około 16.30 na ulicy Widnej na Witominie. Jak dowiedziałem się nieoficjalnie, 28-latek został pobity przez 4 napastników. Jeden z nich miał nóż i ugodził go w plecy oraz ranił w rękę. Sprawcy uciekli, a 28-latek trafił do szpitala. 2 godziny później zmarł. Jak poinformowała nadkomisarz Jolanta Grunert z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu i przesłuchali świadków. Na razie udało się zatrzymać 3 mężczyzn, którzy mogą mieć związek z tym zdarzeniem. Nieoficjalnie wiem, że trwają poszukiwania 4, który prawdopodobnie zadał 28-latkowi cios nożem. Nie był to przypadkowy atak, a motywem mogły być osiedlowe porachunki. Zatrzymani noc spędzą w policyjnej celi. Prawdopodobnie jutro zostaną doprowadzeni do prokuratury. 10 września przed kamerami zmierzą się startujący do Białego Domu Kamala Harris i Donald Trump. Udział w przedwyborczej debacie wiceprezydenckiej i kandydatki demokratów oraz byłego prezydenta i kandydata republikanów potwierdziła amerykańska telewizja ABC. Agencja AP przypomina, że Donald Trump informował wcześniej w mediach społecznościowych, że nie weźmie udziału w telewizyjnym pojedynku organizowanym przez ABC. Ogłosił, że chciałby, aby sponsorem i gospodarzem debaty była konserwatywna telewizja Fox News. Wczoraj, jak pisze Associated Press, zaczął zmieniać zdanie. Za próbę wycofania się z wcześniejszych ustaleń skrytykowała kandydata republikanów jego rywalka Kamala Harris. Rodzina, przyjaciele i artyści pożegnali Krzysztofa Banaszyka. Aktor został pochowany na cmentarzu południowym w Warszawie. Grał w teatrze i telewizji. Był też mistrzem ról dubbingowych. Zasłynął z monologu Skryby Otisa w filmie Asterix i Obelix Misja Kleopatra. Aktorka Małgorzata Sadowska i przyjaciele wspominają, że miał wyjątkowy talent i serce. Dzisiaj żegnamy Krzysztofa Banaszyka, ojca mojego syna. No jest to ogromna strata, ogromny ból dla nas wszystkich. Ale ja zapamiętam i my zapamiętamy Krzysztofa jako niebywale kolorowego człowieka. Człowieka o wielkim sercu. Zostawił dużo miłości. Myślę, że tak. Był niebywale utalentowanym człowiekiem. To był aktor nie tylko głosowy. Świetnie czytał, bo to też potrafił. Ale to była tylko namiastka tego, kim on był, co on sobą reprezentował. No, cudowny, uroczy, dowcipny człowiek, niezwykle utalentowany i będzie go bardzo brakowało. Tracimy fantastycznego człowieka, członka rodziny. Krzysztof Banaszek zmarł tydzień temu, miał 54 lata. Najnowsze dzieło Banksiego zniknęło kilka godzin po odsłonięciu, informują brytyjskie media i zamieszczają nagrania kradzieży. A nowa zwierzęca kolekcja prac tajemniczego artysty pojawia się w Londynie od poniedziałku. Pierwsza w pobliżu mostu Kew było graffiti górskiej kozy, której spod kopyt usuwa się ziemia. We wtorek w dzielnicy Chelsea na jednym z domów powstały sylwetki dwóch słoni, które wyciągają do siebie trąby. Dzień później trzy huśtające się małpy pojawiły się na moście nad słynną Brick Lane na East Endzie. Dziś w Peckham wyjący wilk namalowany został na czymś, co przypomina antenę satelitarną. Kilka godzin później przedmiot został skradziony. Sprawcami było trzech mężczyzn, którzy użyli drabiny. Londyńska policja potwierdza, że otrzymała zgłoszenie kradzieży dzieła Banksiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Sport w studiu Norbert Michalak. Na początek Igrzyska Olimpijskie w Paryżu i niesamowite osiągnięcie Sydney McLaughlin-Levron w biegu na 400 metrów przez płotki. Amerykanka poprawiła w finale rekord świata, pokonując ten dystans w czasie 50-37. Srebro dla jej rodaczki Annie Cockrell, a brąz przypadł Holenderce Femke Bol, mówi Anna Jesień, rekordzistka Polski na 400 metrów przez płotki. Już poprzednio na Mistrzostwach Świata pobiegła przecież wynik, który dawał jej 6. miejsce na 400. Ten wynik z płotków na 400, teraz to w ogóle też jest kosmos. Nie wiem, ona uważa, że nie ma dla niej granicy. Może to jest prawda. Polki nie startowały. Dobry początek Adrianny Sułek-Schubert na Igrzyskach. Polka zajmuje 8. miejsce po pierwszym dniu rywalizacji w siedmioboju. W sesji wieczornej w pchnięciu kulą Polka uzyskała rezultat 13:94, a w rywalizacji na 200 metrów wygrała swój bieg. Nie oczekiwałam od siebie więcej. Ja w ogóle nie zakładam tutaj żadnego wyniku. Moim zadaniem jest zrobić w każdej konkurencji najwięcej i najlepiej jak potrafię danego dnia. Na ten moment dzisiaj są takie wyniki, płotki i 200 metrów, powiedzmy, że powoli wracam do właściwych dyspozycji. Najwidoczniej w skoku wzwyż potrzeba więcej czasu, a w pchnięciu kulą wypadek przy pracy. Liderką Brytyjka Katarina Johnson-Thompson, kolejne konkurencje siedmioboju jutro. Poza Igrzyskami Olimpijskimi zwycięstwo Legii Warszawa w meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Legia dwukrotnie przegrywała na boisku rywala z Brøndby, ale do domu wraca z tarczą po wygranej 3-2. Gole dla stołecznej drużyny strzelili Czech Thomas Pekhardt, Brazylijczyk Lukinias oraz Japończyk Ryoya Morishita. A piłkarze Wisły Kraków przegrali na wyjeździe ze słowackim Spartakiem Trnava 1-3, również w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji tych rozgrywek. Jedynego gola dla Białej Gwiazdy strzelił w 26 minucie Hiszpan Angel Rodado. Rewanże w przyszły czwartek w Warszawie i Krakowie. Włókniarz Częstochowa zremisował z Falubazem Zielona Góra 45-45 w zaległym spotkaniu 13 kolejki żużlowej Ekstraligi. Bonusowy punkt przypadł gospodarzom, którzy w dwumeczu zwyciężyli 97-82. Pewny pierwszego miejsca po fazie zasadniczej jest obrońca tytułu Motor Lublin. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Jutro więcej słońca, choć będzie się też chmurzyć i przelotnie padać. Na wschodzie możliwe burze. Termometry pokażą 22-23 stopnie nad morzem i na południowym wschodzie 25 w centrum, do 27 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Wojciech Zawioła, dobry wieczór. Program Trzeci Polskiego Radia, pasmo Ludzie. W czwartek zwykle gościmy ludzi sportu, a skoro oglądamy Igrzyska Olimpijskie, to gościmy też olimpijczyków i dziś ze mną w studiu jest Michał Łogosz. Witam serdecznie. Michał Łogosz, który był 4 razy na Igrzyskach Olimpijskich jako badmintonista. To jest dyscyplina niszowa, powiedziałbym, że mało popularna, ale tak naprawdę dzisiaj podczas tej rozmowy wykażemy, że tak nie do końca jest, bo mnóstwo ludzi gra w badmintona. Ale powiedz, jak to się stało, że zostałeś badmintonistą w czasach, kiedy to nie była dyscyplina pierwszego wyboru? No, oczywiście to nie była dyscyplina pierwszego wyboru to był przypadek czysty. Kiedy miałem 11 lat, to było tam w latach 90., to w ogóle nie była znana dyscyplina, natomiast ja zaczynałem od tenisa stołowego w mojej rodzinnej miejscowości w Płocku i nawet szło nieźle. Gdzieś tam w swoim roczniku byłem w pierwszej czwórce w moim mieście. Natomiast prowadził to WF-ista, który przeniósł się do innego miasta, do pracy. No i zastąpił go kolejny WF-ista, Piotrek Bytner. Był to człowiek tak naprawdę, od którego się wszystko zaczęło i tak naprawdę dzięki któremu jestem chociażby tutaj w tym studiu i mogę o badmintonie rozmawiać z tobą. Bo to był taki samouk, fanatyk nowej dyscypliny, nieznanej nikomu. Przekonał nas, tenisistów stołowych, do tego, żebyśmy spróbowali w tej samej szkole podstawowej, do której uczęszczaliśmy, spróbować tej dyscypliny sportu. Był to człowiek taki mocno zdeterminowany, więc tak naprawdę nie mieliśmy za bardzo wyjścia i na początku nieśmiało do tego przedsięwzięcia podchodziliśmy. Natomiast po paru tygodniach, paru miesiącach odbijanie lotki na drugą stronę się podobało i ja zwróciłem uwagę na to, że naprawdę ten człowiek był mocno zaangażowany w to, robi. Chodził do rodziców, zachęcał, nie odpuszczał, jak ktoś nie przyszedł na trening, to strofował, więc jakoś poszło i o tyle było to mobilizujące, o ile szybko przyszły wyniki takie zadowalające, tak? Mhm. Więc jak przyszły pierwsze sukcesy w danym roczniku, jakieś mistrzostwo Płocka, makroregionu, no to już poszło dalej, tak? No i gdzieś tam powolutku rozwijaliśmy się. Ja w Płocku byłem do 16-17 roku życia, kiedy zakończyłem swój juniorską przygodę z tym sportem na etapie Mistrza Polski Juniorów. No i potem musiałem szukać już innych rozwiązań, żeby się rozwijać. Wjeżdżaliśmy do innych miejsc w Polsce, gdzie badminton był bardziej popularny. Głubczyce pewnie. Głubczyce. To jest to takie niewielka miejscowość na południu Polski. Stolica polskiego badmintona. Stolica polskiego badmintona, gdzie tam ludzie byli mocno zaangażowani w tą dyscyplinę, więc tam trochę czasu spędziłem. No i tak poszło i tak naprawdę do ostatnich igrzysk w 2012 roku ta przygoda moja ze sportem badmintonowym trwała i ukształtowała mnie jako człowieka, stworzyła jako sportowca i do tej pory się tym dyscypliną zajmuję. I masz taką rękę z przedłużeniem w postaci rakietki badmintonowej, bo non-stop z nią gdzieś tam funkcjonujesz. No tak, to jest jakby sposób na życie do tej pory, nawet już jest 10 lat po mojej przygodzie, to dalej funkcjonuję w tym sporcie, dalej go rozwijam, popularyzuję, namawiam i funkcjonuję i jest mi z tym bardzo dobrze. A wtedy, kiedy miałeś te naście lat, byłeś pewnie w jakiejś grupie badmintonistów, nie mieliście takiego wrażenia, że nie zrobicie takiej wielkiej kariery medialnej, marketingowej, bo nie będziecie piłkarzami? To były takie czasy, gdzie ja jako dzieciak i większość dzieciaków, moich kolegów, koleżanek, biegaliśmy na podwórku. Mhm. Tak? Rozrywką to był trzepak, granie w gałę rzeczywiście i pstrykanie w kapsle. To były nasze rozrywki, tak? Tak na dobrą sprawę, więc każda forma ruchu była dobra. Tak? Były SKS-y w szkołach, nie ma chyba czegoś takiego jak SKS. Więc my żeśmy z tego domu wychodzili i szukali sobie różnych form ruchu i to była dobra forma ruchu. Nie zastanawiałem się wtedy nad tym, czy ja będę piłkarzem, czy ja będę siatkarzem. Czy będę zarabiał wielkie pieniądze? Tak, my żeśmy po prostu się cieszyli sportem, mhm. I tak naprawdę motywacją dla nas było to, że się ruszamy, osiągamy jakieś sukcesy za dyplom i za jakiś tam medal papierowy czy plastikowy i to była dla nas największa frajda wtedy. Nikt nie myślał o tym, żeby zacząć grać w dyscyplinę czy prawie dyscyplinę sportu, która może kiedyś przynieść jakiekolwiek gratyfikacje, czyli ta motywacja zewnętrzna, w ogóle jej nie było. Motywacja wewnętrzna, czy ta motywacja do tego, żeby cieszyć się sportem i uprawiać cokolwiek bądź, była większa i od tego się zaczęło tak naprawdę. Pieniądze jakiekolwiek przyszły dopiero później. Ja tak naprawdę pamiętam pieniądze dopiero jak pojechałem na Igrzyska Olimpijskie w Sydney w 2000 roku. I tak naprawdę do tego momentu to igrzyska był taki moment, jak miałem 16-17 lat, kiedy pierwszy raz pomyślałem o igrzyskach, o tym, że można, że to jest możliwe. Że to jest możliwe, tak? Mhm. To nie jest tak, że my byliśmy ludźmi małej wiary, ale to były takie czasy, trudne czasy, tak? Kiedy ja pamiętam, ja trenowałem w szkole podstawowej numer 6 w Płocku, którą serdecznie pozdrawiam, gdzie był jeden kort do badmintona i nas 14 osób. To było w ogóle jakieś abstrakcje, w ogóle dziwne, że był, bo ja nie pamiętam z moich czasów nastoletnich. Ale to był tylko dlatego, że ten człowiek, który był zapalony na to, stworzył jakąś siatkę, namalował, wykleił kort na hali, która nie spełniała żadnych wymóg, bo ona była za niska w ogóle do tego, żeby lotkę odbijać, ale okazuje się, że nie ma przeszkód, barier, ani czegoś, co może nam w tym wszystkim przeszkodzić i od tego się zaczęło tak naprawdę. No chęć, determinacja i motywacja mogą naprawdę przenosić góry, tak? Szczególnie jak są trudne warunki. Ja zawsze mówiłem, że im trudniej, tym lepiej. Mhm. Musimy dodać jedną rzecz, bo ty byłeś olimpijczykiem, badmintonistą, ale deblowym głównie, bo z Robertem Mateusiakiem, tak. Potem jeszcze z Cwaliną w tych ostatnich igrzyskach. Dlaczego zostałeś deblistą, a w grze pojedynczej, bo tylko zaczynałeś, tak? Potem już... Każdy zaczyna chyba, myślę, że w takich sportach rakietowych, każdy zaczyna gdzieś od gry pojedynczej, tak? Mhm. Więc, ale przychodzi taki moment, bo to są tak jakby dwie różne dyscypliny sportu, dwa inne treningi, inna fizjonomia zawodników. Naprawdę, i przyszedł taki moment pewnie w wieku gdzieś 18 lat, wychodziłem z wieku juniora, gdzie musiałem zdecydować, w którym kierunku iść. I rzeczywiście lepiej się czułem w grach podwójnych. Ja byłem mistrzem Polski i w grze pojedynczej, i w podwójnej, natomiast czułem, że będę się spełniał w grze podwójnej. Miałem lepsze czucie kortu. Fizycznie nie byłem też taki mocny do gry pojedynczej. Miałem inną budowę ciała, byłem taki bardziej krępy, mniej wytrzymałościowy. No tak mi się wydawało w tamtym momencie. Poza tym no, te sukcesy w grze podwójnej jako młodego człowieka przychodziły łatwiej mi, więc jakby siłą rzeczy poszedłem tą drogą i bardzo dobrze, bo ja nie mówię, że ja bym się nie sprawdził w grze pojedynczej, natomiast tą drogę wybrałem i okazała się to trafna decyzja i największe sukcesy w swojej przygodzie sportowej osiągałem właśnie w grach podwójnych. No byłeś w ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich, to jest duże wydarzenie. Ja myślę, że tak. Ja jakby podsumowując, kiedyś sobie takie resume zrobiłem tego, co mogłem zrobić lepiej i czy mogło to pójść dalej. To jest tak, że pierwsze igrzyska w Sydney to było dla takiego chłopaka młodego 20-latka spełnieniem marzeń, natomiast kolejne już były po to, żeby zdobywać medale. Ja zawsze mówiłem, że ja chcę osiągnąć szczyty w tej dyscyplinie sportu. Czy one były osiągalne, czy nie? Czy były realne? Dla mnie były realne. Natomiast to była dyscyplina, która my się uczyliśmy tej dyscypliny sportu. To my zdobywaliśmy pierwsze medale na przykład Europy w historii polskiego badmintona, więc my zrobiliśmy ten pierwszy krok, chociaż nie chcę być tu niesprawiedliwy, pierwszy krok zrobili moi starsi koledzy Jacek Hankiewicz, Jurek Dołhan, Kasia Krasowska, kiedy w ogóle z niczego zaczęli wprowadzać ten badminton do międzynarodowe salony i oni zrobili pewną robotę i był kolejny krok do zrobienia. Uważam, że my ten krok zrobiliśmy, tak, żeby pójść jeszcze dalej. Pierwszy medal na mistrzostwa Europy, drugi, trzeci mistrzostwa Europy, puchary świata, medale, więc bardzo szybko gdzieś osiągnęliśmy te takie, powiedzmy sobie, szczyty na taką bardzo małą dyscyplinę sportu, która była w Polsce. Naprawdę nas była garstka tych ludzi i my się wspięliśmy, uważam, na swoje wyżyny. Natomiast to był maks wtedy, no i pewnie trzeba było zrobić kolejny krok, którego pewnie nie było, pewnie też będzie okazja o tym porozmawiać. Dlaczego nie było? No jakby to się dzieje w tych dyscyplinach sportu. Natomiast jeżeli chodzi o tą moją, czuję się bardzo spełnionym sportowcem. Było blisko medalu, bo przegraliśmy o strefę medalową w trzech setach, czyli było bardzo blisko. Robert był jeszcze bliżej w mikście z Nadią Ziębą, więc gdzieś tam naprawdę otarliśmy się o taką sensację, może powiedzmy, o sukces historyczny. Natomiast uważam, że zrobiliśmy wszystko, co trzeba, co mogliśmy na te czasy, na te możliwości, na te finanse, tak, bo to też jest ważne, trzeba o tym powiedzieć, że kasa w sporcie jest bardzo ważna. I tyle, no. I to, podsumowując to, te moje cztery Igrzyska Olimpijskie, medale na mistrzostwa Europy i te Puchary Świata, to jest to, z czego jestem zadowolony i z dumą na to wszystko patrzę, jak sobie gdzieś tam patrzę w przeszłość. Mówisz o popularności tego sportu, ja też zresztą o tym wspomniałem, ale wiesz, że nawet wtedy, kiedy wy mieliście sukcesy i do tej pory ludzie nie potrafią poprawnie wymówić nazwy tej dyscypliny sportu. To jest badminton, a słyszysz ciągle babington, albo kometka, albo jeszcze jakąś inną wersję słowa badminton. No jasne, do tej pory się to zdarza, ja to się uśmiecham, jak słyszę coś takiego i absolutnie nie mam żadnego żalu, pretensji ani do nikogo, bo to też pokazuje jakby, jak się też interesujemy sportem, tak? Jak się świat, jak się w Polsce interesujemy. Aczkolwiek w ciągu ostatniej dekady zmienia się to naprawdę bardzo. Wynika to pewnie też z tego, że w ogóle Polacy zaczęli sport uprawiać. I dzięki temu też badminton jest taką dyscypliną, bo ludzie szukają różnych sobie rozwiązań. Jest teraz padel, jest masa innych. Przestajemy tylko biegać i chodzić na siłownię, ale szukamy sobie innych rozwiązań. I tak naprawdę dla wielu, ja prowadzę Akademię Badmintona, gdzie jest dużo ludzi, jest wiele tych miejsc w Warszawie, w całej Polsce. Nie wiem, czy to się potroiło, jest razy 10 tych osób, ale masa ludzi gra w badmintona rekreacyjnie, rodziny, dzieci. W Warszawie ciężko znaleźć miejsce. Tak. Czy kort, żeby to uprawiać. Z tego się cieszę. Czy to się przełoży na wyczyn, na sukcesy sportowe? Na pewno się przełoży na to, że będziemy zdrowszym społeczeństwem. Natomiast cały ten sport obserwujemy, są trwają Igrzyska Olimpijskie. Mamy raptem chyba teraz 5 czy 6 krążków i z szansami na więcej, ale od dekad jest jakby tak samo, tak? I wydaje się, że sport uprawia dużo więcej osób. Jest kultura fizyczna, jest promowanie zdrowego zdrowia. Ja to widzę na każdym kroku. To jest genialne. Służba zdrowia powinna się cieszyć, tak? Natomiast no jakby rozmowa o przyczynach tego, że dlaczego 38-milionowy kraj ma 10 krążków, a nie 20, no to jest temat do dyskusji pewnie jakiejś takiej. Ale toczymy takie dyskusje od kilkudziesięciu lat. Tak, nie? I nic się nie dzieje. Ale to właśnie, bo nam brakuje takiej stabilizacji sportowej, stabilizacji tej najwyższej formy, bo zdarzają się oczywiście w różnych dyscyplinach te szczyty, kiedy zdobywamy medale, również złote, ale nie potrafimy tego utrzymać przez dłuższy czas. No w badmintonie tego nie utrzymaliśmy. Myśleliśmy, że możemy pójść krok dalej. Właśnie dlatego o tym mówię, bo do ciebie kieruję to pytanie teraz. No nie utrzymaliśmy. Nie utrzymaliśmy tego. Wynika to pewnie jakiś, ja nie chcę tego analizować, bo ja jestem teraz po tej stronie takiej, jakby teraz próbuję leczyć tą naszą dyscyplinę sportu. Ja pracuję z kadrą narodową i my nie mamy reprezentantów teraz na Igrzyskach Olimpijskich i wierzę, że będziemy mieli, bo budujemy od nowa. I teraz zaraz pojawia się u słuchaczy naszych takie spostrzeżenie, no opiekuje się kadrą narodową, a my nie mamy badmintonistów. To jak on się opiekuje tą kadrą? No ja się opiekuję kadrą od 2 lat. To nie jest żadne wytłumaczenie, bo jakby obserwuję to, co się dzieje, tak? W naszym badmintonie. Gdzieś ja skończyłem grać w 2012 roku grać w badmintona. Chwilę odpoczywałem, zacząłem robić swoje rzeczy poza, powiedzmy sobie, kadrą narodową. Byłem takim obserwatorem z boku i gdzieś ktoś popełnił jakieś, może nie tyle błędy, no gdzieś to zginęło, tak? I teraz wróciłem i próbujemy to odbudowywać. Mamy młodych zawodników, medalistów Mistrzostw Europy do lat 17 i jestem przekonany nawet, a wierzę w to głęboko, że w Los Angeles za 4 lata będziemy mieli swoich reprezentantów, bo mamy bardzo fajną, młodą ekipę, talentowaną, zaangażowaną i może teraz się uda. A dlaczego przez ostatnie 10-12 lat gdzieś to wszystko zostało zaprzepaszczone? No nie chcę tego teraz oceniać, po prostu trzeba, jakby skupiam się na tym, żeby to odbudować, a nie skupiam się na tym, co było kiedyś. Szukamy, wyciągamy wnioski z tego, co było złe, a chcemy jakby wdrażać dobre rzeczy i myśleć pozytywnie na ten temat. No inne dyscypliny to nie tylko badminton. Mhm. Też cierpiały, były sukcesy, potem były lata marazmu, potem gdzieś szukali lepszych rozwiązań. Więc to się dzieje. No nie mamy jakiegoś takiego chyba systemu stworzonego. Ile jest dyscyplin sportu, które dekada po dekadzie, pokolenie po pokolenie funkcjonują. Siatkówka. No tak, od jakiegoś czasu. Od jakiegoś czasu, tak. Top-topów. Są młodzi, jest system, są szkoły, jest zainteresowanie, są media, są pieniądze, hula. Mhm. Tak? Skoki narciarskie. I żużel. I żużel, który nie jest dyscypliną olimpijską. No piłka nożna, można powiedzieć, że też, bo tam są ogromne pieniądze i jest tego, każdy młody człowiek albo zaczynał, albo chciał grać w piłkę, więc tych szkółek jest pełno i jakby nie wiem, dlaczego dalej jeszcze nie potrafimy. Chociaż byliśmy blisko jakiś czas temu półfinału Mistrzostw Europy i mamy fajną, ja lubię piłkę nożną i nie chcę ich krytykować i są młodzi, ambitni. Jesteś w mniejszości. Jestem w mniejszości, bo ja jestem sportowcem i zawsze sportowców będę bronił. Mamy pokolenie młodych. Kiedyś, jak obserwowałem piłkarzy 15 lat temu, to takim sukcesem było wyjechać na zachód, podpisać dobry kontrakt i kurz opadał. I to było wszystko. A ja już widzę w naszych sportowcach, że chcemy iść dalej, tak? Że kasa i pozycja jedno, ale oni chcą dalej. Mówiłem na początku programu o tej motywacji wewnętrznej. My kiedyś mieliśmy tą motywację wewnętrzną, po prostu ona była najważniejsza. I później dopiero zewnętrzna, kiedy te gratyfikacje za sport przychodziły, bo trzeba z czegoś żyć i coś budować. Natomiast to się chyba zmienia. My chcemy, ja do tej pory wydaje mi się, że jakbym miał szansę coś zmienić, pewnie bym coś zmienił, ale za medal olimpijski bym oddał wszystkie pieniądze, które zarobiłem w sporcie i myślę, że dzięki temu też, że to było dla mnie najważniejsze i to jest najważniejsze w sporcie. Jeżeli ktoś będzie miał pasję, determinację, wstanie rano i zrobi to, co trzeba, przed pójściem spać, będzie spał tyle, ile trzeba, jadł, co trzeba, robił wszystko, to jest droga do tego, żeby osiągnąć sukces. Półśrodek, pójść na trening i zrobienie przez 2 godziny maksa, ale potem nie myślenie o tym sporcie, to już jest za mało. To już, jak się słucha tych sportowców wybitnych, gdzieś czyta biografię, to trzeba mieć świra, trzeba być naprawdę, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale tak... Bardzo dobre. Ale bardzo trzeba być świra, trzeba być trochę naprawdę walniętym na tym punkcie, żeby osiągnąć szczyty. W przeciwnym razie jesteśmy średniakami. Mówiłeś o tym, że oddałbyś wszystko za medal olimpijski. Co jest takiego w tych igrzyskach olimpijskich, że na przykład Nowak Dziokowicz, który wygrał w swojej karierze wszystko, nagle zaczyna płakać jak dziecko po zdobyciu złota olimpijskiego. To jest niesamowite. No bo teraz można powiedzieć, że wygrał wszystko, bo tego medalu złotego ale nie miał. Ale nigdy tenisistom zawodowym aż tak bardzo nie zależało na igrzyskach. Pamiętasz, no nie było najlepszych tenisistów na świecie. Nie było. Nie było. Oni są troszeczkę zmanierowani. Ja też to tak, tak jak kiedyś może piłkarze byli, a może dalej są piłkarze. Tenis ziemny ja obserwuję, lubię. Chociaż od momentu, kiedy pierwszy raz tenis był na igrzyskach, to rzeczywiście tam nie chciało im się grać na tych igrzyskach. Od jakiegoś czasu cała czołówka chce grać i jest to dla nich bardzo ważne. Tak samo jak dla koszykarzy amerykańskich z NBA. Oni się zaczęli tymi medalami cieszyć, tymi złotymi, tymi igrzyskami. Już nie tylko pierścienie NBA. Tylko też złoty medal. I zresztą Nowak Djokovic jest takim sportowcem, rozmawialiśmy przed programem o nim trochę. Ja nie jestem jego wielkim fanem, natomiast jestem fanem liczb i tego, jak podchodzi do sportu i jakim jest głodnym w ogóle sukcesu. Chcę napisać historię. Dla niego już pieniądze nie są najważniejsze. Chcę napisać taką historię, żeby w tych annałach sportu, nie tenisa, sportu światowego, zapisać się jako pewnie jedna z największych postaci. I tak pewnie będzie. I ja jak obserwowałem, jak on się cieszył, jak on reagował, no to łezka się wokół zakręciła, bo takich ludzi to ja cenię najbardziej, ale widać, że on jest zdeterminowany, systematyczny, jest no świrem takim sportowym, tak? Plus ma to trzecie oko, ja na to mówię, czyli wszystko do tego, ten talent i oprócz tego determinacji, bo trzeba talent mieć. Bez talentu wydaje mi się, że to jest taka składowa tego sukcesu. On musi być, on ma wszystko i gratulacje, no. Trzeba go obserwować, cieszyć się, jest arogancki, jest... Kontrowersyjny, ale jest najlepszy w tym, co robi i trzeba mu to oddać i pokazywać jako przykład. Byłeś 4 razy na Igrzyskach Olimpijskich. Czy za tym 4. razem już ci igrzyska spowszedniały? Na drugich igrzyskach już liczyłem na sukces. I on był też blisko, bo uważam, że na drugich igrzyskach byliśmy najlepiej przygotowani, bo graliśmy w pierwszej rundzie najlepszych zawodników z Azji. W drugiej wpadliśmy na bezkonkurencyjnych Koreańczyków, którzy wygrali bezapelacyjne całe igrzyska. My zagraliśmy z nimi jako ich przeciwnicy, jeden z najlepszych pojedynków z nimi, dla nich. Więc przed igrzyskami graliśmy świetne sparingi, ugrywaliśmy drugą, trzecią parę na świecie, więc to było szkoda, losowanie. Znaczy wtedy byliśmy najlepiej przygotowani. W Pekinie też byliśmy dobrze przygotowani, mieliśmy ćwierćfinał, przegraliśmy z parą duńską, w 3 setach było blisko. Pierwsze igrzyska, nie ukrywam, miałem 20 lat, to było marzenie, jeszcze 7 miesięcy przed igrzyskami. Ja zawsze wierzyłem, że mogę to zrobić, natomiast nie wiedziałem, że już w Sydney. I to było w ogóle fenomenalne 6 miesięcy, gdzie wpadliśmy w taki poziom, zdobyliśmy pierwszy medal na Mistrzostwach Europy, to było w Szkocji, ograliśmy pierwszą parę z list światowych o ten medal. To był chyba najlepszy moment w moim życiu sportowym, bo wtedy jakby uwierzyłem, że mogę przenosić góry w tej dyscyplinie sportu, że mogę każdego ograć i że mogę zrobić wszystko. I weszliśmy z Robertem na taki poziom, gdzie nie chcieliśmy z niego już schodzić i przez tam ponad dekadę byliśmy w tej czołówce światowej, 8 Puchary Świata i to był taki moment decydujący. Ja myślę, że dla każdego sportowca przychodzi taki moment, takie zwycięstwo, nie wiem, bieg, skok, gdzie on zaczyna uwierzyć w siebie, ale nie na tyle, żeby wierzyć, że może zdobyć już wszystko w sporcie. I ten moment był taki w 20 roku i on przyszedł dość wcześnie w moim życiu i to był taki moment przełomowy. Myślę, że gdyby ten pojedynek się inaczej potoczył, bo wygraliśmy 1-2 punktami, nawet nie pamiętam dokładnie tego momentu, bo to była sensacja w ogóle w takim badmintonowym świecie. To być może to by się gdzieś przedłużyło, przyszło później. Miałem to szczęście, że to było w takim wieku i w tym momencie, ale to było kupione ciężką pracą i wiarą w to, że to się uda, bo my robiliśmy wszystko, żeby to zrobić, mimo że byliśmy taką dyscypliną jeszcze gdzieś z tyłu, nawet europejskiego badmintona. Ale pokazaliśmy, że można, za nami poszli inni. Pociągnęliśmy całą ekipę i okazało się, że byliśmy te 7-6 osób w Polsce, liczyliśmy się w Europie pierwszej dwójce, trójce i na świecie każdy się z nami liczył, byliśmy zapraszani na całym świecie na to, żeby sparować, byliśmy naprawdę w tej czołówce i jakby to ciągnęliśmy do tego momentu, do którego no nie udało się tego upragnionego medalu olimpijskiego zdobyć, choć było blisko, ale no wierzę w to, że zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Jakbym coś mógł zmienić, pewnie mógłbym coś zmienić, już wiem, co bym pewnie zmienił, natomiast no teraz to mogę to tylko opowiadać albo wdrażać to młodym ludziom, jak powinni funkcjonować, żeby takie sukcesy osiągać, a pewnie nawet lepsze. Więc tak to wygląda. Ale pytałem też o atmosferę tych igrzysk, bo na pewno te pierwsze w Sydney były dla ciebie dużym wydarzeniem, ale potem pojechałeś na kolejne, na kolejne, na kolejne i te ostatnie może już nie były takie wyjątkowe dla ciebie? Nie były wyjątkowe dla mnie, chociażby z tego powodu, że miałem kontuzję, zerwałem ścięgno Achillesa i to moja przygoda olimpijska się tak skończyła, chociaż graliśmy świetne pojedynki, to była walka o ćwierćfinał i szkoda mi było tego bardzo. Natomiast już od Aten była presja, już igrzyska były dla mnie taką, powiedzmy sobie... Od 2004 roku. Takim obowiązkiem, kwalifikacja była obowiązkiem, ja już mierzyłem dużo, dużo wyżej, więc te 3 kolejne igrzyska to było, my żeśmy jechali po największe sukcesy, po wyniki, po medale, a nie po to, żeby uczestniczyć w tych igrzyskach i to było jakby główny cel. Nawet jak był rok olimpijski, ja wiem, że trzeba walczyć o igrzyska i one były trudne, bo w grach podwójnych 13 par najlepszych na świecie tylko uczestniczy. Tam jest tylko absolutna czołówka. Więc kwalifikacja już jest naprawdę wyczynem, ale będąc tam już wiemy, że możemy dużo, dużo, dużo zdziałać, że tam jeden, dwa pojedynki i jesteś w strefie medalowej. Natomiast tak jak mówię, 3 kolejne igrzyska były już takim turniejem o wszystko. Dużą presję na siebie nakładaliśmy i to były takie 3 zawody, kiedy chcieliśmy osiągnąć. Nigdy się nie zadowoliłem tym, żeby po prostu samą kwalifikacją. Może dlatego też udało się tyle osiągnąć w dyscyplinie, gdzie my goniliśmy tą czołówkę, gdzie borykaliśmy się z trudnościami w Polsce, braku infrastruktury, sparring partnerów. Jakby ja nie chcę o tym mówić, bo ja nigdy nie narzekałem na to, że czegoś nie było, bo uważam, że sportowiec nie powinien szukać takich rzeczy. Słucham teraz wywiadów, że nie wiem, że jedzenie nie takie, że tam gdzieś łóżka są za twarde i oczywiście one powinny być porządne i tak dalej. Natomiast to nie powinno być w ogóle, takie rzeczy mówi się po igrzyskach, a na razie koncentrujemy się na tym, żeby idziemy do przodu. No to jest swego rodzaju tłumaczenie, tak? Znaczy, słabych wyników. Może nie tłumaczenie, nie wiadomo, że jakby ja mam ten komfort, że w takiej dyscyplinie niszowej, może mam nadzieję, że teraz więcej ludzi będzie się interesowało tą dyscypliną, chociaż uważam już nie za niszową. Natomiast uważam, że jeśli nie osiągnąłem sukcesu dlatego, że byli lepsi, a nie dlatego, że coś miało na to wpływ z czynniki zewnętrzne. Czy moje podejście do sportu, czy cokolwiek innego, nie wiem, jedzenie i tak dalej. Na resztę miałem wpływ już ja. Mhm. I tyle. I uważam, że to podejście jest super. Mieliśmy taką mamę do tej pory, nie udało się, próbowała Wiktoria Domczyńska na te igrzyska zakwalifikować się i ona jest dla mnie takim przykładem determinacji i tego, że nic nie rozprasza. Ona jeździła na turnieju do Ugandy w warunkach fatalnych po prostu, gdzieś 2 tygodnie. Ja nigdy u niej nie słyszałem, że tam nie ma, że tam jest tylko kuskus do jedzenia, że robaki, że komary, że ktoś tam, jakieś biegunki, coś. Ona to wszystko przechodziła, ale nigdy o tym nie wspomniała. To był jej cel, był najważniejszy. A od wielu sportowców słyszę takie rzeczy, że po wszystkim, po projekcie, udanym czy nieudanym, można mówić, że coś mogło być lepiej, coś mogło być gorzej, ale uważam, że nie powinno rozpraszać nic. No, chociaż takim przykładem w badmintonie jest taki duński badmintonista, teraz mistrz olimpijski, który parę dni temu zdobył mistrza olimpijskiego. To jest taki role model sportowca, który zbudował sam siebie i nic mu nie przeszkadzało to, że gdzieś wjechał do Dubaju trenować, miał trenera. Skupiamy się na tym, co jest dobre, co jest ważne, co jest przeszkody, pokonujemy, ale nie wracamy do tego. Możemy do tego wrócić po tym, po zakończonym projekcie, po igrzyskach i trochę ponarzekać, ja to mówię w cudzysłowie oczywiście. Natomiast uważam, że to rozprasza i gdzieś przeszkadza. Żeby zdobyć medal igrzysk olimpijskich, musimy naprawdę być sfokusowani na zadaniu. I na tym, że będą przeszkody, będą problemy, będzie szwankować zdrowie, ale idziemy do przodu. I to nam pomoże osiągnąć maksa. Jak usiądziemy na koniec i będziemy mogli powiedzieć, że zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić, to jestem spełnionym sportowcem, tak? Nie udało się, byli lepsi, nie udało się. Rzeczywiście pewnie są sytuacje, które przeszkadzają, na które nie mamy wpływu. Nie wiem, ktoś decyduje o tym, czy ja jadę na igrzyska, czy nie jadę, bo są dyscypliny, gdzie u nas był ten komfort, że ja kwalifikacje zdobyłem i ja pojechałem na igrzyska. Czytam, obserwuję, wiem, że są sytuacje, że kwalifikacje robi osoba, ale robi miejsce. Niekoniecznie ta osoba jedzie na ten igrzyska. A przynajmniej związek. Więc tutaj też są kontrowersje, o których pewnie gdzieś tam głośno i w mediach, i zawodnicy, to są tragedie dla tych ludzi, którzy robią te miejsca, nie jadą, decydują działacze, trenerzy. No, ja jakby jestem poza tą dyskusją, bo u nas my robimy kwalifikacje, my jedziemy, więc jak gdyby tak to wygląda. Przez wiele lat grałeś z Robertem Mateusiakiem, wydawaliście się taką parą idealną. Jak się dobiera partnera deblowego? My nie mieliśmy za bardzo wyjścia, byliśmy na siebie skazani, ponieważ jakby... Ale też dobrze dobrani, bo Robert był niski, ty byłeś wysoki, zawsze z tyłu, a on... Znaczy, ja uważam też jakby, oprócz tego, że pracowaliśmy ciężko i jakby szczęście jest potrzebne w sporcie, my to szczęście mieliśmy, że my się znaleźliśmy w tym samym czasie, w tym samym miejscu, z takimi samymi warunkami. To było idealne dla nas zestawienie, jak patrzę z perspektywy czasu, bo ja czułem się doskonale w tyle kortu, jak dla takich znawców badmintona, czy tym, że gra podwójna to jest debel 2 na 2, czy 2 na 2, 2 na 2, i jedna osoba Ja się czułem bardzo dobrze z tyłu kortu. Robert był doskonały z przodu kortu. Pod siatką. I pod siatką. I my tworzyliśmy sobie takie sytuacje, żeby tego było jak najwięcej. I tak jak mówię, z perspektywy czasu dobraliśmy się idealnie, według mnie, jak gąbkę siebie, żeśmy po prostu wycisnęli z siebie z tego wszystkiego, co mogliśmy. I to było też to szczęście, nie? Bo tak jak abstrahując do tego, żeby trzeba mieć talent, pracę, szczęście, okoliczności, no na sukces naprawdę wiele czynników. Jedna nie zadziała i gdzieś tam może coś umknąć, no. A dlaczego się rozstaliście w końcu? Rozstaliśmy się w końcu, ponieważ Robert zaczął grać mixta z sukcesami. To było też tak, że my mieliśmy ze sobą 12 lat. Mhm. 12 lat to jak dobre stare małżeństwo. Jak małżeństwo, tak. Wydaje mi się, że dużo podróży, spędzaliśmy czas ze sobą, to naprawdę utrzymać to, że byliśmy na siebie skazani, to jest jedna rzecz. Ale my się dogadywali, oczywiście były momenty bardzo trudne i bardzo, bardzo dobre, natomiast my sobie z nimi radziliśmy. Ale przyszedł taki moment, że było tego za dużo. Mhm. Że trzeba było pójść gdzieś w jakąś inną stronę. Robert poszedł w stronę mixta, co było też bardzo dobre dla niego. Ja poszedłem jeszcze 3-4 lata w stronę debla dalej z Adamem z Faliną i też było to dla mnie bardzo dobre, bo osiągnąłem równie dobre sukcesy. Z Adamem pojechaliśmy na igrzyska do Londynu, wygrywaliśmy Puchar Świata, więc to było też dla mnie dobre. Ja jakby wiedziałem, już to był lat, miałem ponad po 30, wiedziałem, że dla mnie Londyn to jest taka ostatnia szansa. Nie byłem sportowcem typu, żeby ciągnąć coś bardzo długo. Chciałem osiągnąć ten sukces i wiedziałem, że Londyn to będzie taką ostatnią szansą, żeby coś zrobić, a potem trzeba po prostu schodzić ze sceny, dać szansę innym i ewentualnie przekazywać tą wiedzę innym. Więc Londyn jakby to był taką ostatnią moją przystanią i te drogi się rozeszły i to było bardzo dobre dla nas obu, według mnie. To, co z Robertem osiągnąłem, to był też nasz szczyt. Więcej nie dało rady zrobić. No może dało rady, zabrakło niewiele, aczkolwiek, jak mówię, zawsze powtarzam, ja jestem spełnionym sportowcem. Ktoś może powiedzieć, że nie zdobył medalu igrzysk olimpijskich. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Takie były możliwości. Może mógłbym zrobić coś lepiej. Natomiast jest mi dobrze. Ja zakończyłem przygodę ze sportem po wszystkim z uśmiechem na twarzy. Wszedłem sobie w nowy tryb funkcjonowania dalej w sporcie i dalej się uśmiechałem. I teraz się uśmiecham. Jest mi dobrze, bo spełniam się jako zawodowo, jest mi dobrze, to było płynne, nie miałem traumy, nie miałem jakiejś depresji, wiedziałem, co chcę w życiu robić. Jednego dnia skończyłem grać w badmintona, drugiego dnia zacząłem inne projekty sportowe. Nie brakowało adrenaliny? Brakowało adrenaliny, natomiast ja sobie ją tworzyłem gdzieś, tak, bo ja nie pożegnałem się z międzynarodowym sportem, ale tworzyłem sobie jakieś tam zajawki, swoje projekty. Ja byłem zawsze osobą, która musi mieć jakiś cel w życiu i sobie to projektowałem i teraz mam 46 lat, jestem w momencie życia, w którym powinienem sobie być, w którym sobie wymyśliłem tak naprawdę. Mhm. Niczego mi nie brakuje. No, sprzedaję swoją wiedzę komercyjnie i też niekomercyjnie jakby robię wyczynowy badminton z kadrą reprezentacji Polski, więc różne inne jeszcze projekty robię. Bawię się dalej, jeżdżę po świecie, spełniam swoje marzenia w ogóle pozasportowe, więc mam wspaniałe dzieci, które się świetnie rozwijają, uprawiają sporty i są wspaniałymi dzieciakami, które ze mną podróżują, więc jakby dzięki temu, tej przygodzie ze sportem, jakby, która mnie ukształtowała jako człowieka, poznałem ludzi, jakby nabrałem pokory do życia, do tego wszystkiego i jestem wdzięczny za to, że tak jest. Bo to jestem w tym momencie życia, w którym jestem, to dzięki temu, tak? Bo sport kształtuje, uczy pokory, charakteru, determinacji, pracy ciężkiej. No i przede wszystkim uważam, że tego, co mnie nauczył, to rozwiązywania wszystkich problemów, nie poddawania się. Że jak jest problem, to on jest rozwiązywany. I z tego się cieszę. Także jestem wdzięczny za to w ogóle, że mogę z tobą teraz o tym porozmawiać i się cieszę tym wszystkim. I tyle, obserwuję sport dalej, będę siedział w tym sporcie do końca życia. I to, co będę mógł zrobić dla badmintona, to będę robił i dla siebie dalej będę robił te rzeczy, więc tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Wspomniałeś o podróżach, między innymi z Robertem Mateusiakiem, ale nie tylko przecież. Poznałeś cały świat dzięki sportowi? Poznałem cały świat dzięki sportowi i dzięki sportowi zaszczepiłem w sobie taką pasję do podróżowania. Ja dużo podróżowałem poza sportowo, czyli nie tylko na zawody, jeździłem na całym świecie przez lata, ale każdą wolną chwilę brałem plecak i jeździłem w różne dziwne miejsca, których jeszcze wcześniej nie byłem. To mi zostało do teraz, bo uważam, że podróże rozwijają i uczą wszystkiego pokory i rozwijają. Także największą taką radością, no tu można stopiować, bo sport mi dał moją rodzinę. Tak naprawdę poznałem się z moją żoną przez badminton, dzieci, rodzina, przyjaźnie, wszystkie teraz kontakty na całym świecie. Natomiast taką pasją moją są podróże i to też jest dzięki właśnie temu, że uprawiałem tą dyscyplinę sportu i będę podróżował, dopóki będę miał możliwości i środki i do końca życia, bo to jest coś wspaniałego. Mówiłeś o, bo prowadzisz teraz kadrę, mówiłeś o Los Angeles, o następnych igrzyskach, ale tak miałem wrażenie, że trochę ostrożnie mówisz o tych igrzyskach, że mówisz właściwie tylko o udziale. Celowo, bo medale do osiągnięcia w badmintonie są bardzo trudne, bo Azjaci jednak dominują. Znaczy tak, rozmawiamy czasami nawet się zastanawiam, jak trenować sport, w którym właściwie sukces ten najwyższy jest niemożliwy do osiągnięcia. Ja powiem tak, Azjaci, Chińczycy, w ogóle Koreańczycy, Indonezjczycy dominują od lat w tym sporcie. My pokazaliśmy półtorej dekady temu, że możemy z tym walczyć. Duńczycy pokazują, bo którzy zdobywają. No stop, tak. No stop. Tam jest inna trochę tego kultura tego badmintona, ta dyscyplina sportu jest bardzo popularna. Tam w każdej wiosce jest hala do badmintona i tam każdy gra w badmintona. Inne pojęcie jest w ogóle uprawiania sportu. W Danii my gonimy jeszcze ten zachód. Mhm. Bardzo szybko gonimy według mnie, ale jeszcze go gonimy. Jeszcze potrzebujemy chwili, żeby ten sport był taką codziennością, żeby uprawianie jakiejkolwiek dyscypliny sportu, chociażby dla siebie, dla zdrowia, było takim obowiązkiem mentalnym każdego człowieka. Mhm. Na razie widzę to w większych miastach w Polsce, ale idzie to do przodu, więc jakby to jest okej. Okay. Natomiast no, ja wierzę w to, że można. Podchodzę może nie to, że sceptycznie, ale my, nasza dyscyplina, no powiem tak brutalnie, wstaje z kolan i jeżeli nie było nas na igrzyskach teraz w Paryżu, to naszym celem, bo jest nas więcej trenerów, jest nas kilka osób, którzy tam dążymy do tego celu. Na razie spokojnie, mamy zawodników po 19-20 lat, młodych, 18-17, bardzo fajnych. Jakby ja widzę w nich to, co widziałem w sobie, czy w Robercie, czy w Nadii, czy w Kamilu Augustym, w Przemku wasze, to widzę to w oczach, tą determinację, więc bardzo głęboko wierzę, że trzeba zrobić ten pierwszy krok. Perspektywa jest bardzo dobra. Badmintonista apogeum swoich możliwości, tak się przyjmuje nawet do 30. W grach podwójnych nawet po 30. Teraz Duńczycy walczyli o medal, 32-latkowie. Taki wiek, gdzie spokojnie trzeba nabrać doświadczenia i tego też jakby jakości w tym wszystkim. Więc Los Angeles celem jest, żebyśmy wysłali zawodników swoich. Nie mówię, że nie po medal, bo zawsze idziemy po wszystko, ale chcę być takim racjonalnym, takim gościem, który wierzy w najpierw pierwszy krok, a potem w drugi krok. Więc budujmy spokojnie to, co chcemy zbudować. Mamy 4 lata na to, żeby to się udało, a za 2 lata będziemy wiedzieć, czy dalej możemy robić krok do przodu. Więc krok po kroku. No, chcę być też takim, ja jestem zawsze optymistą, zawsze pozytywnie myślę, zawsze wierzę, że się uda. Natomiast celem na razie jest kwalifikacja. No, kwalifikacja w grze podwójnej, bo w grze pojedynczej jest łatwiejsza, bo jest więcej miejsc do obsadzenia. W grze podwójnej kwalifikacja to jest od razu walka o medale, bo tam jest, tak jak powiedziałem, wcześniej wspomniałem, 13 tylko miejsc, plus 3 na kontynenty, czyli musi być ktoś z Oceanii, z Ameryk i z Afryki. Więc tak naprawdę to jest 16 par, ale 13 kwalifikacji. Więc będąc zakwalifikowanym w grach podwójnych, jesteśmy od razu w czołówce. Więc jakby to się od razu jakby łączy z tym, że walczymy o najwyższe cele. Więc spokojnie, mam nadzieję, że mam swoich faworytów i już te pierwsze 2 lata mojej pracy to była taka selekcja trochę, zobaczenie kto może, kto chce, kto jest w stanie po prostu poświęcić całe swoje życie. Selekcjonowaliśmy tych ludzi, to było też trochę brutalne, ale tak trzeba było zrobić według mnie i mieliśmy na to przyzwolenie, jakby, żeby to zrobić. I jest grupa wąska tych ludzi, tylko żeby zdrowie było i klimat i trochę kasy też, nie ukrywam, na to i zobaczymy. Ale mówisz o Igrzyskach Olimpijskich, po drodze chyba są też inne turnieje. Tak. Jakby to... Za bardzo się zafiksowałeś na te Igrzyska, no bo nie, znaczy... bo ja pytam o to, rozumiem. Nie, tak, ja odpowiedziałem na pytanie, natomiast oczywiście celem teraz są Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Mamy też, tak jak mówię, mamy bardzo fajnych młodych zawodników, którzy zdobywali już srebrne medale na Mistrzostwach Europy. To jest, już jesteśmy w tej Europie i oni już dołączą do nas od września, do tej ekipy, która będzie budować tą przyszłość badmintonową polską. Oczywiście co roku są Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata i to też są cele takie pośrednie. I jakby one są bardzo ważne, natomiast no, plany są 4-letnie, chociażby ministerialne, tak? Do tego, żeby najpierw była kwalifikacja, a potem sukces na tych igrzyskach. Natomiast pośrednie plany to chcielibyśmy zrobić jakiś medal Mistrzostw Europy w te 4 lata, żeby wrócić do tych czasów naszych, żebyśmy weszli szybko do czołówki europejskiej i widzę bardzo jakby, to są bardzo, to nie to, że jakieś tam na wyrost. Plany naprawdę w ciągu 2 lat, wydaje mi się, że i singliści, i debliści, jest para deblowa i są 2 pary deblowe kobiece, które mają potencjał singlistka, singliści, 2 czy 3 nawet. Dobrze to wygląda. Nie zapeszać, praca jest wykonywana, więc jakby czekamy na ten wystrzał. No ale jednocześnie też chcemy, żeby jak najwięcej osób grało w badmintona. Uprawiało sport po pierwsze, ale też badmintona. I coraz więcej tych ludzi jest. Gdybyś miał zachęcić jeszcze kolejne osoby do grania w badmintona, to w jaki sposób byś to zrobił? Bo po pierwsze, to jest najszybsza indywidualna gra świata, tak? Zgadza się. Zgadza się. Teraz chyba rekord świata lotu lotki w pierwszej fazie to jest chyba nawet około 530 km na godzinę. Czyli poprawiło się. Poprawiło się, tak, tak, poprawiło się. No i co? Ludzie mają się zachęcić tym, że to jest najszybsza indywidualna gra świata? Przecież to może utrudnić tylko i wyłącznie grę. Nie, absolutnie nie, bo to jakby mówimy o amatorskim sporcie, to jest dyscyplina sportu, gdzie naprawdę niewiele trzeba. Trzeba dwie osoby bądź cztery osoby z rakietką, która kosztuje jedna z tańszych za 50 zł, z plastikową lotką, która kosztuje 5 zł i z jakąś przestrzenią nawet, jeżeli mówimy o hali, to z kortem, który kosztuje 40 zł, tak? I czy tam nawet można sobie gdzieś w jakichś szkołach pograć za darmo? Każdy gdzieś kiedyś grał w tak zwaną kometkę czy w badmintona jako młody dzieciak i naprawdę, no może nie każdy, ale kiedyś... Przez płot. To jest dyscyplina sportu, która jest naprawdę bardzo szybko. Wystarczy mieć trochę zdolności tej koordynacji wzrokowo-ruchowej, żeby trafiać w lotkę. Już jest doskonała zabawa. Super zmęczenie przy tym. I można się naprawdę przez godzinę bardzo mocno zmęczyć. Wszystkie partie mięśniowe są zaangażowane w ruchu, grając w badmintona. Rodzinnie, spotkać się. To teraz tak to w ogóle funkcjonuje, jak się idzie na hale sportowe, to rodziny przychodzą, rodzice z dziećmi, są zajęcia prowadzone, dziecko z dorosłym, integrujemy się. Natomiast no jest to przede wszystkim ciekawa dyscyplina, bo tam nie ma takich powtórzeń, nie jest jednostronna. Ja nie chcę nic, nie mam nic do biegania, do pływania, że się biega w tą i z powrotem, ale tu cały czas coś się dzieje. Można zagrać 1000 uderzeń zupełnie innych podczas jednego treningu, tak? Przy tym się mega zmęczyć. Tak jak mówię, no warto spróbować, chociażby dlatego, że naprawdę angażuje wszystkie partie mięśniowe i jest bardzo dobrą dyscypliną, bo lotkę się odbija, można jedną akcję grać minutę, pół minuty, dwie minuty, coraz dłużej i do końca nie wie się, jaką przeciwnik zagra akcję. Także polecam gorąco i przede wszystkim jest dużo zabawy przy tym. Jest to też dyscyplina rakietowa, tak jak i tenis, który jest bardziej popularną dyscypliną, ale różnice są kolosalne. No we wszystkim są kolosalne, natomiast ja będę bronił swojej dyscypliny sportu, to jest dużo... Nie musisz bronić, ja tylko mówię o różnicach na przykład w uderzeniach chociażby, no to jest zupełnie inny zamach na przykład. Zupełnie inny zamach, a natomiast dużo więcej uderzeń, możliwości uderzenia jest w badmintonie, bez porównania, tak? Tenis jest świetną dyscypliną, sam lubię i oglądam i czasami jak jest okazja z kimś podbijać, to gram. Natomiast jest w badmintonie, już nie będę mówił o tenisie, tylko powiem o badmintonie, jest setki różnych uderzeń z backhand, forehand, góra, dół, płaska, loby, wyrzuty, można jest niekonwencjonalne jakieś uderzenia. Nie trzeba technicznie dobrze, poprawnie odbijać, żeby dobrze się bawić i żeby grać, wykonać pojedynek w badmintonie, czyli zagrać sobie seta. Nie trzeba dobrze trzymać rakiety chociażby, tak żeby świetnie się zmęczyć i dobrze pograć w badmintona. Trzeba tylko wiedzieć, że gramy do 21 punktów, że jak kort wygląda i dużo dobrej zabawy i uśmiechu. A czy ty grasz jeszcze w badmintona tak dla siebie, nie jako trener? Gram w badmintona tak dla siebie, bo lubię. Nie jest to, może nie codziennie, natomiast dwa razy w tygodniu bardzo lubię grać w badmintona ze znajomymi, już bez presji, ale nawet... Ale ze znajomymi byłymi badmintonistami? Tak, to podkreślę, ze znajomymi byłymi badmintonistami. Bo poziom musi być, tak? Tak, bo to też jest trochę rywalizacji, gramy jakieś zakłady, także jest wesoło, jest fajnie, trzymamy też formę, kondycję, żeby to funkcjonowało, ale tak. No, oczywiście jeszcze są, jakby ktoś sporty uprawiał wyczynowo, to dalej, przynajmniej ja tak robię, dalej jeszcze się ruszam, chodzę na siłownię, biegam, pływam, staram się korzystać z różnych innych dyscyplin, których nie mogłem korzystać podczas uprawiania dyscypliny badmintona. Nurkuję, różne rzeczy, inne fajne rzeczy robię, które pozwalają mi się cieszyć formą jakąkolwiek ruchu. Także, ale badminton jak najbardziej, tak, chociaż bez stacji swojego zawodu, bo jeszcze tam gdzieś prowadzimy akademię swoje i gramy, szkolimy amatorów, młodzież, zawodowców, wyczynowców. Więc ten badminton jest tak naprawdę od rana do wieczora w moim życiu. Zapytałem, bo znam sportowców, którzy praktycznie się odcięli od swojej dyscypliny. Mariusz Czerkawski na przykład raz w roku, gra tylko w hokeja. Tak, ale gra w padla, gra w golfa. Tak. No. Wiem, że sportowcy mają czasami dość tego wszystkiego, tej dyscypliny, bo ona ich tam gdzieś wycisnęła jak gąbkę. Natomiast wiem, że po prostu idą w inne rzeczy, tak? Są masa nowych sportów, padel jest popularny. Teraz ostatnio bardzo mocno w Skandynawii i w ogóle w Hiszpanii to jest po prostu, zaczyna być sportem numer jeden. Argentyna. Ale i w Polsce jeżeli ktoś uprawia sporty jakiekolwiek, to trzeba się cieszyć. W jaki sposób i jak bardzo zmieniło się twoje życie po zakończeniu kariery? Bo już przed rozmową zauważyłem, że nie widzieliśmy się kilka lat, że trochę jest cię więcej. Znaczy przypakowałeś, nie że przytyłeś, tylko przypakowałeś. Przypakowałem trochę. A jako badmintonista zawodowy byłeś szczuplutki, bo musiałeś być szybki. Musiałem być szczupły, nie mogłem być, że tak powiem, przypakowany. Trochę inny trening był. Teraz po prostu wymyśliłem sobie, że chcę sobie trochę zmężnieć. Wymyśliłem sobie, że w moim wieku 46 lat jeszcze można fajnie wyglądać, że można mieć sześciopak. Tak sobie wymyśliłem. To jakby to cele takie sportowe, to zacięcie jakby dalej jest we mnie. Ale to mi daje dużo radości, tak? Oczywiście będę sobie coś dalej wymyślał. Pozwala mi normalnie funkcjonować, tak? Odnalazłem się, mi się wydaje, że świetnie, że cieszę się z tego, że tak się odnalazłem, bo różne są historie sportowców i wybitnych. Przeżywam ciężkie chwile. Nie każdy... Ja trafiłem na taką dyscyplinę sportu, gdzie mogę dalej kontynuować to, co robię, że jest duże zainteresowanie, ja mówię o amatorskim sporcie, gdzie jest duże zapotrzebowanie, gdzie wielu moich kolegów i ja zakładamy akademię badmintona i fajnie funkcjonują dużo ludzi. To też jest jakby forma zarabiania pieniędzy przez nas, robienia innych rzeczy, więc jakby płynnie przeszedłem w to i jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, że mi się udało i mam nadzieję, że większość sportowców, którzy teraz pewnie sporo gdzieś pokończą swoje przygody, że będą dalej w sporcie, w tym samym swoim, ale będzie im się dobrze wiodło. Wiem, że brakuje adrenaliny, szczególnie tym takim sportowcom topowym, brakuje im tego liftu, tej owacji na stojąco, tego, że ludzie ich podziwiają i muszą sobie szukać tego, takiego jakiegoś substytutów, tego wszystkiego, co mieli podczas swojej przygody czy kariery ze sportem i tego im życzę, bo to nie jest łatwe, bo będzie im tego na pewno brakowało. Natomiast trzeba, ja uważam, że moja rada to jest taka, że w poniedziałek kończymy przygodę sportem, we wtorek zaczynamy tworzyć inne projekty, zaczyna się czym innym i wtedy absorbujemy mózg i tak dalej. Natomiast tą adrenalinę szukamy gdzie indziej i można ją znaleźć, chociażby w stawianiu sobie jakichś innych takich zajawek mniejszych. I tyle. Można sobie z tym poradzić, tak? Bez wózda. I to byłaby świetna puenta naszej rozmowy, ale chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo kiedyś usłyszałem takie zdanie, że kiedy wyjeżdżaliście wy, badmintoniści, do Azji na turnieje badmintonowe, spotykaliście się z zupełnie innym światem badmintonowym. No to był szok na początku, bo badminton w Azji, to ja grałem przed 24-tysięczną publicznością. Czułem się jak na meczu NBA koszykówki. Nie słyszałem własnych myśli. Badminton w Azji jest w Malezji, w Indonezji jest religią. To są pierwsze sporty. Tam sportowcy są tak popularni. Teraz wróciłem parę dni temu z Tajlandii, gdzie z taksówkarzem rozmawialiśmy o największych gwiazdach tajskiego badmintona. O tym jakby tam wszyscy sportowcy grają w reklamach. Porównujemy tych sportowców, którzy tam zdobywają tam medale Igrzysk Olimpijskich, są mistrzami świata, z taką osobą, tak jak u nas Lewandowski, Adam Małysz, oni przechodzą VIP-owskim wejściem na lotnisku. Taka jest popularność, ale ogromna presja też. Także tutaj... No i konkurencja, no przecież ich tam konkurencja jest nieprawdopodobna. Ja znam wszystkich tam z mojego wieku, z rocznika, przyjaźnie się dalej, kontakty mam z tymi wszystkimi ludźmi, którzy gdzieś jeździmy do siebie, oni odwiedzają nas, ja odwiedzam ich i dalej oni to są popularne osoby, byli mistrzowie świata, wicemistrzowie olimpijscy. Natomiast no, sport jest tam, badminton, postrzegany jako coś naprawdę, i badmintonista jako wyjątkowa sportowa postać. To są ludzie, którzy później zasiadają w różnych ministerstwach sportu. No tak jest traktowany badminton. No, natomiast no, na halę przychodzi, to jest nieprawdopodobne. Także trzeba się do tego też przyzwyczaić, ale to jest bardzo miłe i bardzo fajne. I ja się cieszę, że mogłem uczestniczyć w widowiskach sportowych związane z badmintonem, które wyglądały jak najlepsze widowiska sportowe na świecie, także i w Europie też, no na Igrzyskach Olimpijskich teraz w Paryżu full hala, 10 tysięcy osób, 12 tysięcy osób, pełne trybuny, tak samo było w Sydney, tak samo było w Londynie, w Grecji było gorzej, ale w Grecji w ogóle było z publicznością słabo, te Igrzyska były fajne, ciekawe, natomiast publiczność w każdej dyscyplinie coś tam nie zagrało w tej Grecji, to pamiętam to jak dziś, że nie wiem, nie dojechali albo Grekom się po prostu woleli sobie, nie wiem, na plażach poleżeć. To takie moje jakby takie spostrzeżenie, tak, cała reszta funkcjonowała. No w Pekinie nieprawdopodobne igrzyska, to mogę ocenić jako tak na koniec. Świetne były w Australii, cudowne były te igrzyska. Australijczycy, tak jak Amerykanie, sportowców traktują naprawdę jak bohaterów. Czuliśmy się świetnie, dębiło wygranych, przegranych. Byliśmy naprawdę wyjątkowo się czuliśmy, byliśmy wyjątkowymi ludźmi wtedy na tych igrzyskach. Tak jak mówię, też rozmawialiśmy o tym, że w Ameryce to są sportowcy też traktowani jako naprawdę wyjątkowi ludzie, bohaterowie. Niezależnie od tego, czy są najlepsi, czy nie. Natomiast w Pekinie to igrzyska były, Chińczycy zrobili według mnie, znaczy ja oceniam 4 igrzyska z doświadczenia, to resztę, które obejrzałem w telewizji, najlepsze igrzyska, jakie zrobili to Chińczycy i pod każdym względem. No proszę. Bardzo dziękuję. Michał Łogosz, były badmintonista, ale właściwie aktualny badmintonista nadal i trener naszej kadry. Dziękuję bardzo, że przyszedłeś do naszego studia. Miło. Dziękuję bardzo. To było pasmo Ludzie. Wojciech Zawioła, dobranoc.